นี่คือรายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซทุกวันท่านฟังที่นี่ตอนเช้าเป็นประจำไม่เคยขาดวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยเสาร์อาทิตย์ก็ไม่เว้นบางทีก็มีไก่มาฟังเทศด้วยแต่มาฟังก็ฟังด้วยฟังกันไปฟังกันมามันต้องเข้าสู่ใจบ้างนะไม่สักอาจจะไม่ได้ทั้ง30นาทีอาจจะแค่สักประโยคหนึ่งอาจจะไม่ได้สักประโยคอาจจะสักคำหนึ่งสักคำหนึ่งที่เข้าสู่จิตใจแล้วทรงอยู่ได้ตั้งอยู่ได้ทำให้จิตใจของเราสามารถที่จะมีความแยบคายไกรกรวนเข้าใจเรื่องราวต่างๆที่เป็นภาษามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและความคิดของเราด้วยความคิดนึกในช่องทางใจนี่ก็เป็นภาษาอย่างหนึ่งคิดนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เกิดความเข้าใจหรือความไม่เข้าใจไปในทางใดทางหนึ่งซึ่งในกระบวนการที่ท่านผู้ฟังธรรมในกระบวนการที่ท่านผู้ฟังใกล้กรวนธรรมในกระบวนการที่ท่านผู้ฟังปฏิบัติธรรมจะทำให้เกิดความรู้ที่ชนิดไม่ใช่แค่จำได้ก็เรียกว่าเป็นสัญญาเนี่ยนะความรู้ที่เป็นความจำความหมายรู้เนี่ยแต่ให้เกิดเป็นความรู้ชนิดที่เป็นปัญญาเป็นความรู้ชนิดที่เป็นวิชาเป็นความรู้ชนิดที่เป็นญาณให้เกิดความรู้เหล่านี้แล้วแม้มันจะคุ้มค่ากันทุกฝั่งเพราะบ่งบอกถึงความลึกซึ้งนี่แหละความลึกซึ้งลงไปตรงนี้เราจะเห็นได้จากการบัญญัติการเปิดเผยการแจกแจงการทำให้เข้าใจได้ง่ายในคำสอนที่พระพุทธเจ้าของเราท่านได้บอกไว้สอนไว้ถ้ามีความรัดกุมรอบคอบไม่ละหลวมในบทเพียรชนะต่างๆทุกฝั่งพอเราดูในคำสอนแล้วว่าโอ้รัดกุมรอบคอบที่ท่วนทุกเม็ดทุกถ้อยคำทุกตัวอักขระยังรวมถึงความหมายที่ซ่อนแฝงในมุมนั้นมุมนี้ในยะต่างๆนี่เราก็ต้องมีความละเอียดตามไปตรงนั้นทุกฝั่งเพราะว่าถ้าจะเมารวมๆไม่แยบคายก็จะผิดพลาดได้ปฏิบัติไม่ถูกคลายเคลื่อนไปมีความเข้าใจที่เป็นอย่างอื่นมีความเข้าใจที่อาจจะไม่ถูกต้องตามจุดประสงค์ของผู้สอนซึ่งนี้หมายความว่าไม่ใช่ว่าเราต้องผิดพลาดแล้วก็แก้ไขอะไรไม่ได้เลยแต่ความผิดพลาดนี่เป็นเรื่องบอกทำฝังเป็นเหมือนกับขีดเส้นว่าคุณเกินขอบออกนอกสนามแล้วนะเอาเริ่มใหม่โยนก็ไปไหมเป็นตัวบ่งบอกให้เราสามารถที่จะปรับปรุงได้ทุกฝั่งปรับปรุงได้ผิดแล้วไม่ใช่มันจะผิดเลยแก้ไขไม่ได้แก้ไขได้ทุกคนนั่นแหละต่อให้ผิดขนาดหนักที่เรียกว่าอนันตริยกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่ไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าแก้ไม่ได้แต่ว่าใช้เวลานานหน่อยต้องไปผ่านนรกมาก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะก็ยังแก้ได้ขอให้เราตั้งจิตใจดีตั้งจิตให้ดีก็มาดีนี่ก็ต้องมีความแยบคายนะว่าดีของใครก็ต้องดีตามที่ผู้รู้เขาบอกไว้สอนไว้ในกระบวนการนี้ท่านฟังได้ท่านผู้ฟังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆที่ต้องการจะติดต่อกับทางรายการสามารถส่งเขียนถามกันมาได้โดยสามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ที่วัดป่าดอนไฮโซเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าส่งเป็นข้อความก็ได้โดยไปที่เว็บไซต์ก็ต้องมีอีเมลสักนิดหนึ่งเว็บไซต์ที่ puredhamma.com puredhamma.comหรือว่าถ้ามี Facebook ก็ที่แฟนเพจ p พี่ธรรมะได้และในรายการธรรมาราบรุณทำฟังตอนนี้เราก็ครบรอบปีงบประมาณในช่วงของเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพิ่งเริ่มเดือนตุลาเนี่ยเป็นการเปลี่ยนปีงบประมาณก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในรายการทำฟังโดยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนวันที่1เป็นต้นไปเนี่ยนะรายการนี้ก็จะขยายเวลาให้ในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์แทนที่จะเป็น30นาทีเรามาพบกันก็จะขยายเป็น60นาทีคือจากเวลาตี5ถึง6โมงเช้าฟังกันไปเต็มๆ1ชั่วโมงตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เริ่มวันที่1พฤศจิกายน2561เป็นต้นไปส่วนในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์ก็ยังเป็นเวลา30นาทีเหมือนเดิมเริ่มตี5ไปจบที่ตี5ครึ่งในวันเสาร์อาทิตย์ส่วนวันจันทร์ถึงศุกร์เริ่มตี5ไปจบที่6โมงเช้าที่ขยายเวลาให้เป็น60นาทีเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนปี2561เฉพาะช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้นเพราะฉะนั้นในการเปลี่ยนแปลงที่จะมีขึ้นเกิดขึ้นข้าพเจ้าอยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้แสดงความเห็นด้วยว่าในการเปลี่ยนแปลงที่มีขึ้นนี้ตัวฉันนี่ต้องการฟังเรื่องราวประเภทไหนอยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงเอาช่วงเวลาเราเปลี่ยนแปลงละเนื้อหาล่ะเนื้อหาอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมลดปรับปรุงตรงไหนบ้างเพราะว่าเวลาที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะใส่เนื้อหาจุดนั้นจุดนี้เพิ่มขึ้นได้อะไรที่อยากให้เพิ่มหรือว่าจุดไหนที่อยากให้ลดหรืออยากจะให้คุณเตือนใจมาพูดในช่วงเวลาที่เป็น1ชั่วโมงหรือไม่ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์แทนหรือว่าช่วงพระสูตรอยากจะให้มีมากมีน้อยหรือจะเพิ่มเรื่องการปฏิบัติหรืออะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่ท่านผู้ฟังมีความคิดเก็บไว้ในใจหรือเพิ่งจะคิดใหม่ได้สักหนึ่งหรือสองความเห็นสองข้อความที่เป็นอินพุตว่าในการเปลี่ยนแปลงเรื่องเวลาที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปเนี่ยในเนื้อหานั้นท่านผู้ฟังต้องการที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางใดแน่นอนนะท่านผู้ฟังนี่มันรายการธรรมะนะไม่ใช่ว่าจะให้พระมหาไพบูลย์มาร้องเพลงให้ฟังตลอดหนึ่งชั่วโมงนี่คนละเรื่องแล้วแต่ว่าเนื้อหาในทางธรรมะที่เราคิดว่าเราอยากจะฟังเรื่องนี้มากขึ้นเราอยากจะฟังเรื่องนี้ลดลงเราอยากจะฟังเรื่องราวแบบนั้นด้วยเรื่องที่เรายังไม่เคยได้ฟังแบบนี้เราเคยได้ยินอยู่มันจะเป็นอะไรอะไรนี่ข้าพเจ้าต้องการอินพุตต้องการคอมเมนต์ต้องการความเห็นต้องการสมองของท่านผู้ฟังด้วยว่าเวลาที่เพิ่มขึ้นนี้เราจะทำแบบไหนดีโดยช่องทางที่ท่านผู้ฟังสามารถจะติดต่อกับข้าพเจ้าได้ก็ตามที่บอกมาแล้วไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ในเว็บไซต์หรือส่งเป็นจดหมายข้อความมาที่อยู่ที่วัดป่าดอนไหโศก41130หรือว่าจะไปที่ Facebook Fanpage ก็ได้อันนี้เป็นเรื่องราวที่อยากจะฝากเอาไว้ให้ท่านผู้ฟังได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะมีขึ้นอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งเจ้าหน้าที่มีคุณทรงพลชูเวศคุณนันทกรมประสาทพรเหล่าทีมงานผู้บริหารของทางสถานีวิทยุของทางกรมประชาสัมพันธ์ที่มีการเห็นความสำคัญในรายการธรรมะแล้วก็ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในการเพิ่มเวลาได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปทีนี้พอพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเวลาที่เกิดขึ้นตั้งฟังธรรมะนั้นเป็นอากาลิโกคือไม่เกี่ยวข้องด้วยเวลาเวลาจะมากหรือเวลาจะน้อยเวลาจะเช้าหรือจะเย็นจะบ่ายหรือจะค่ำเวลาไหนก็ตามเนี่ยนะธรรมะนี้ยังดีอยู่เสมอนะเป็นของที่ดีโดยทั้งบทพยัญชนะดีโดยทั้งความหมายโดยทั้งอรรถเราจะมาเริ่มเนื้อหากันในเรื่องของความแยบคายยิ่งถ้ามีรายละเอียดมาก ยิ่งต้องแยบคายมากยิ่งต้องแบบว่าละเอียดมากยิ่งต้องแบบว่ารัดกุมมากเพราะอะไรเพราะรายละเอียดมันเยอะเวลาเพิ่มขึ้นนี่ต้องโอ้ไม่ใช่ว่าเราจะจัดแบบอิเล็กเคค่ะไม่มีเนื้อหาอะไรไม่ได้มันต้องมีทั้งเครื่องเคียงทั้งเนื้อทั้งน้ำทั้งน้ำจิ้มทั้งเครื่องโรยหน้าต้องให้ครบหมดละเอียดละออท่วนทีอันนี้ถึงจะดีตามฟังในธรรมะนั้นต้องมีความแยบคายในการปฏิบัติแยบคายในการทำพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบไว้กับพระเจ้านำมาพูดอยู่บ่อยๆเรื่องนี้มาในภูมิชาติสูตรเปรียบเทียบไว้ถึงว่าถ้าเราเอาทรายไปใส่ในรางพรมน้ำแล้วก็บดไปเครื่องโม่นี่แหละเอาทรายไปใส่เครื่องโม่แล้วก็โม่แล้วก็พรมน้ำโอ้ยน้ำมันก็ไม่ออกด้วยซ้ำแต่ถ้าโม่แรงๆเร็วๆหน่อยอาจจะได้แก้วออกมาแต่ก็ใช้งานไม่ได้มันก็ติดตึกตันตึกอยู่ในนั้นเพราะว่าความเร็วไม่มากพอไม่ร้อนพอไม่ถูกเครื่องโม่ใช่อยู่น้ำมีอยู่เอ้ยแต่เอาสารมาใส่ผิดที่ถูกนั้นต้องใส่งาที่บดเป็นเยื่อแล้วด้วยบางส่วนแตกแล้วจากเม็ดมันถึงกระนั้นนะใส่งาลงไปใช้เครื่องโม่แต่ถ้าความเร็วไม่พอเหมาะพอสมความชื้นของงาไม่ถูกต้องก็ได้น้ำมันน้อยมากไม่เท่ากันได้น้ำมันที่คุณภาพดีเลวไม่เท่ากันอีกรายละเอียดนี่มันเยอะแต่ทุกฝั่งเอาแค่ว่าสกัดน้ำมันจากงานี่รายละเอียดเยอะหรือเปรียบเทียบไว้กับคนที่เอาไม้ที่มันยังสดอยู่เนี่ยมาสีไฟโอ้ยไม้สดนี่ถ้ามีเปลวไฟอยู่โยนลงไปในเปลวไฟเนี่ยควันขโมงเลยมันไหม้แล้วไม่สนิทดีคือมันยังเปียกอยู่มันยังสดอยู่มีความชื้นอยู่ในเนื้อไม้เนี่ยคุณเอามาสีเท่าไหร่เนี่ยนะโอ้มันไม่ได้จะให้เกิดเป็นเปลวไฟขึ้นมาได้อย่างดีก็ควันออกกุ้มๆอยู่แต่ไม่ร้อนเท่าไหร่เปลืองพลังงานเฉยๆที่ถูกต้องนี่ต้องเอาไม้แห้งเอาแต่ว่าต่อให้เอาไม้แห้งเลยไม้แห้งสนิทมาสีกันถ้าสีผิดด้านนะสีไม่ถูกมุมก็เปลืองแรงอาจจะได้ไฟอยู่แต่ว่าเปลืองแรงแต่ตอนที่ได้ไฟเนี่ยคุณต้องมีสำลีด้วยนะหรือว่าอะไรที่มันจะมาทำเป็นเชื้อไม่ใช่สีๆไปแล้วมันจะเกิดไฟขึ้นปุ๊บแล้วทำยังไงต่อจะดึงอะไรออกมาเป็นเชื้อรายละเอียดตรงนี้ก็ต้องมีลงไปอีกลึกลงไปอีกนะต้องแยบคายนะไม่ใช่แค่ได้ยินแค่ว่าไม้แห้งเอามาสีแล้วมันจะได้ไฟเลยง่ายๆจบไม่ใช่แค่นั้นเหี่ยวไม้สดนี่ยิ่งไปกันใหญ่ในงานที่มีความสำคัญรายละเอียดมากนี่เรายิ่งต้องระมัดระวังต้องมีความรัดกุมต้องมีความรอบคอบท่านเปรียบไว้ทั้งฝั่งเหมือนกับคุณเอาน้ำเปล่านี่แหละเอามาจากแม่น้ำหรือรองไว้ตอนฝนตกรองไว้เสร็จปุ๊บเอาใส่ในหม้อแล้วก็เครื่องกวนเนี่ยมากวนมาปั่นตีตะตะตะตะตะตะตะตะไปเหมือนตีไข่นี่แหละนะแต่ว่าใส่น้ำเปล่ามันจะไม่ได้เนยแน่นอนทุกฝั่งปัสสาวะใส่ลงไปก็ไม่ได้สีเดียวกันเนี่ยแต่ที่ถูกนี่ต้องใช้นมวัวที่ผ่านใส่เชื้อที่เป็นยีสต์ที่เป็นสารที่เขาจะใช้หมักนี่แหละเพื่อที่ใช้มันมีการหมักตัวอยู่ในโปรตีนของนมวัวแต่ว่าทิ้งไว้เฉยๆก็ไม่ได้ต้องจะกวนปั่นตีขึ้นมามันถึงจะเป็นเนยออกมาได้คือเหมือนว่าเป็นโยเกิร์ตออกมาทีนี้เอาแค่ลำพังได้ว่าอ๋อต้องใช้นมต้องใช้สารหมักต้องใช้เครื่องตีเข้าไปเนี่ยแต่ถ้าอุณหภูมิไม่เหมาะสมตีด้วยความเร็วความช้าที่ไม่เท่ากันก็ได้โยเกิร์ตออกมาคุณภาพแตกต่างกันนะท่านฟังโอ้แค่ว่าได้ยินแค่มีนมมีสารหมักมีตีทำออกมายังไม่เหมือนกันเพราะรายละเอียดมันมีมากเรื่องที่มีรายละเอียดมากต้องมีความรัดกุมมากพอพูดมายกตัวอย่างตามนัยยะของภูมิชาติสูตรเนี่ยท่านฟังต้องการจะมาเปรียบเทียบกับในคำสอนของพระพุทธเจ้าของเรานี่แหละที่ท่านสอนเอาไว้มากมาย เยอะแยะ45 ปีพูดแล้วพูดอีกพูดซ้ำเรื่องเดิมบ้างพูดในยะที่แตกต่างกันบ้างอุปมาอุปไมยในธรรมะหัวข้อเดิมแต่ว่าอุปมาแตกต่างกันยกเรื่องทะเลบ้างยกเรื่องภูเขาบ้างยกเรื่องชาตินี้บ้างชาติหน้าบ้างเปรียบเทียบให้เห็นส่วนเหมือนเปรียบเทียบให้เห็นส่วนต่างไม่ใช่แค่เฉพาะพวกกษัตริย์แต่ยังบุคคลที่เป็นวรรณพราหมณ์วรรณสูตรวรรณเวทคนต่ำต้อยติดดินขนาดไหนก็ตามเป็นคนขอทานเป็นคนไม่มีอันจะกินต่ำลงไปขนาดนั้นสูงขึ้นไปจนถึงราชามหากษัตริย์สูงขึ้นไปจนถึงเทพพรหมเทวดาสอนหมดขยายกว้างๆออกไปนะในช่วงตลอด45 ปีนะเนื้อหาต่างๆมีความละเอียดไปตั้งแต่ข้อปฏิบัติในเรื่องของผู้ที่ยังยินดีในการบริโภคกามโอ้ยังยินดีในความเป็นของสวยงามยินดีในเงินทองยินดีในการนอนเตียงนุ่มๆเอาก็มีธรรมะสำหรับคนเหล่านี้หรือว่าสูงเหนือขึ้นไปกับพวกที่ไม่ยินดีในการบริโภคกามละยินดีในการที่จะประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้จะมาหาความสุขทางปากทางท้องทางหลังแต่ความสุขในภายในก็มีเรื่องที่ลึกซึ้งละเอียดลงไปเหนือขึ้นไปอีกกว่าทั้งความสุขที่หยาบหยาบกว่าทั้งความสุขที่ละเอียดละเอียดเป็นความสุขชนิดที่ไม่มีอะไรเปรียบเป็นเกษมปราศจากโยคะเป็นนิพพานก็สอนหมดนะท่านฟังสอนหมดที่ข้าพเจ้ายกขึ้นมาเนี่ยท่านฟังเป็นแค่แบบผิวส่วนเสี้ยวแล้วเพราะว่าปัญญาของพระมหาไพบูลย์เนี่ยไม่ได้จะลึกล้ำไปได้ถึงความละเอียดรอบคอบไม่ละหลวมยังลงได้ถึงความรู้ของพระพุทธเจ้าที่ท่านมีเลยเนี่ยยกมานี่แค่ตามเนื้อหาพระสูตรตามที่ตัวเองจะคิดได้2-3 อย่างนี่นะคือเพื่อที่จะให้ทราบถึงว่าความกว้างและความลึกของธรรมะ3 มิติ 4 มิติ 6-7ไปถึงหลายๆมิติลึกลงไปเนี่ยกว้างกว้างมากยิ่งกว่าทะเลที่ว่าจะบางจุดยังได้บางจุดยังไม่ได้ธรรมะนี่มันลึกซึ้งไปกว่ามากเวลา30 นาทีหรือ60 นาทีตลอดเวลา7 วันเป็นเวลาหลายๆปีมาแล้วเนี่ยโอ้ก็ยังมีเรื่องที่จะให้พูดคุยกันต่อแต่ว่าในความลึกซึ้งที่ว่านี้มีหลายอย่างนี่เนี่ยทำให้มันมีหลายอย่างนะฟังไอ้คำว่ามีหลายอย่างนี่ทำให้เราจึงต้องมีความรอบคอบรัดกุมในแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่บางจุดบางประเด็นข้าพเจ้าก็นำมาพูดแล้วบ้างเรื่องสมาธิลึกซึ้งบ้างเรื่องการทำมาหากินบ้างเรื่องที่จะติดต่อกับผู้คนบ้างเรื่องการแบ่งใจงบประมาณบ้างหลายอย่างวันนี้นี่จะมาพูดเจาะจงในเรื่องที่เราอาจจะเห็นว่าเป็นพื้นผิวแต่ว่าถ้าเราไม่แยบคายเราจะเข้าใจผิดได้นั่นคือเรื่องของเหล่าพิธีกรรมต่างๆท่านฟังพิธีกรรมต่างๆที่ว่าทำไมเขาจะต้องไปจุดเทียนจุดธูปมีการกล่าวคำสมาทานศีลโอ้ยเสียเวลาไม่กล่าวไม่ได้ไหมทำไมจะต้องมีพิธีสวดศพแบบนี้โอ้ยนั่งเบื่อทำจัดบุญบ้านพระมาสวดโอ้ไม่เข้าใจพูดอะไรนี่เราต้องมีความแยบกายนะตำฟังประวัติศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาใหญ่อย่างที่ว่าใหญ่มากกว้างขวางมากจุดใดจุดหนึ่งเรารู้เราเห็นมันอาจจะเป็นแค่เหมือนผักชีโรยอาหารจานอร่อยไว้ข้างล่างโอ้ยเขาแต่งมาอย่างดีเนี่ยเราจะติดอยู่แค่ผักชีโรยหน้าไม่เข้าถึงเนื้อไหนไม่ได้เราดูทางฝั่งกับอาจารย์ต้องการยกตัวอย่างตัวเองนี่แหละประมาไพบูลย์ตอนบวชตอนแรกๆเนี่ยโอ้เป็นคนที่แบบว่าขี้สงสัยมากยิ่งกว่าเจ้าหนูจำใหม่ถามนั่นถามนี่ทำไมเทียนเขาต้องมี2 เล่มถามพระพี่เลี้ยงท่านก็เมตตาอธิบายให้นะว่าเขาคือธรรมะและวินัยแต่ธรรมะพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้ววินัยที่บอกสอนไว้แล้วทำวินัยเนี่ยจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปของเราโอ้เขาต้องการเตือนสติตรงนี้ก็ยังมีเทียน2 เล่มที่ว่าต้องจุดเทียนถ้าเราแค่มองดูผิวเผินโอ้ยเทียนกับเปลืองไฟก็ไม่สว่างอยู่แล้วมีไฟฟ้าทำไมจะต้องมาจุดตรงจุดเทียนอะไรนั่นจะคิดติคนอื่นเนี่ยมันไม่แยบคายนะลึกซึ้งกว่านั้นคืออะไรเห็นหรือเปล่าทำไมต้องสามดอกปะโท ธูปมันไม่เห็นจะเป็นอะไรเปลืองเปล่าๆสกปรกด้วยขี้ฝุ่นต่างๆเนี่ยนั่นก็อธิบายให้ฟังว่าด้วยการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาแล้วถ้าก้าวล่ะเขาว่าถามอีกก้าวก็เอาธรรมะหมวดอื่นนี่มาใส่ที่มันจะเป็นก้าวได้ก่อนระหว่างและหลังหรือว่านึกถึงการบูชาด้วยของหอมการบูชาด้วยแสงสว่างจุดประทีปโคมไฟพวกนี้มีเห็นวางอยู่ในพุทธพจน์ด้วยเป็นคำตรัสที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ถึงการบูชาด้วยอามิสต่างๆพิธีกรรมที่เขาทำกันมาเนี่ยนะมีความแยบคายอยู่ในนั้นว่าต้องการสื่อสารบ่งบอกถึงอะไรอย่างเวลาที่เราไปวัดเนี่ยนะเขาก็จะให้สมาทานศีลซะก่อนโอ้จะเริ่มอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยต้องมีนโมละก็ตั้งนโมสามจบถ้าคนฉลาดเขาก็จะว่าไปนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพูดไปงี้สามรอบถ้าคนว่าตามตัวบทก็จะพูดว่านโมสามจบแต่ว่าความหมายจริงๆในตัวบทคำนี้เนี่ยโอ้ทำไมจะต้องเสียเวลามาพูดมากล่าวคำนี้อย่าไปคิดอย่างนั้นเขาต้องการให้มีการนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าแล้วทำไมต้องสามรอบรอบเดียวไม่ได้หรอคนนมก็คุยกันรอบนึงก็น่าจะรู้เรื่องแล้วนะเข้าใจไหมว่ามันคืออะไรแต่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยเวลาเขาจะไปยืนยันเรื่องใดเรื่องหนึ่งนี่นะเขาว่ากล่าวคนสามรอบเพื่อให้มั่นใจว่าคุณหมายความว่าอย่างนี้จริงๆนะเป็นการยืนยันมั่นใจลงไปพูดให้ชัดเจนว่าฉันยืนยันฉันยืนยันฉันยืนยันนั่งยันด้วยแล้วถ้าป่วยก็นอนยันไปเพื่อให้รู้ว่าคุณก็ยังมีความมั่นใจยืนยันในสิ่งที่ทำสามรอบแล้วยังทำไมจะต้องก่อนมาสมาทานศีลต้องพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิโอ้สามรอบนี่คือการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะการกล่าวด้วยวาจาแล้วเขาก็จะต้องมีการสมาทานศีลนะฟังปานาติปาตาเวรมณีก็ว่ากันไปศีล5บ้างศีล8บ้างตรงนี้ก็เสียเวลาไปนะ10นาทีกว่าจะเริ่มพิธีกรรมอะไรน้ำจิ้มไปละ10นาทีบางคนว่าเป็นพิธีกรรมผู้ก็ไม่รู้เรื่องเลยซ้ำผู้ภาษาบาลีบางคนว่าแต่ในพิธีกรรมนี่นะท่านฟังจุดธูปจุดเทียนว่าไปแล้วใช่ไหมในการสมาทานศีลก่อนสมาทานศีลนี่คุณสมาทานไตรสรณคมก่อนสมาทานไตรสรณคมคุณกล่าวแสดงความนอบน้อมพระพุทธเจ้าด้วยวาจาคุณนำมันจะมีจิตใจมาตั้งมั่นดิ่งระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้นี่นะมันต้องมีความเคารพมีความนอบน้อมมีจิตอ่อนนุ่มก่อนจิตใจที่แข็งกระด้างหยาบคายมันจะมาให้รู้เข้าใจธรรมะเหมือนทองคำที่นุ่มอ่อนมันไม่ได้นะทองคำที่แข็งกระด้างยังเปราะอยู่ยังไม่นุ่มไม่อ่อนเนี่ยเอามาขึ้นรูปเป็นแหวนเป็นมงกุฎเป็นสร้อยคอไม่ได้จิตใจที่ยังแข็งกระด้างยังแบบดื้อดึงไม่ฟังมันจะปั้นขึ้นรูปให้มารู้อริยสัจสี่ไม่ได้ความนอบน้อมความอ่อนน้อมต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงมีการพูดด้วยวาจานี่ใจเนี่ยไปด้วยได้ไหมถ้าเรายังมีใจแข็งกระด้างเพียงแค่มีปากขมุบขมิบไปตามเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียก lip service ท่านผู้ฟังดีแต่ปากดีแต่พูดแต่ไม่เข้าใจถึงว่ามีความแยบคายอะไรในพิธีกรรมนั้นถ้าเราไม่แยบคายฟังบุญแต่แรกเนี่ยเราจะไม่เข้าถึงธรรมะได้เลยคุณติดอยู่กับผักชีแต่ไม่เข้าถึงอาหารดีๆที่อยู่ข้างล่างติดแต่อยู่บนผิวน้ำของทะเลมีแต่ขยะลอยฟุ้งอยู่ข้างบนแต่สมบัติอะไรดีๆอยู่ใต้ทะเลเนี่ยเราไม่เห็นแต่ถ้าเรามีจิตใจนอบน้อมด้วยวาจาเขาหมายความว่าอย่างนี้จิตใจเรานุ่มนวลลงไปตามนุ่มนวลลงไปตามแล้วระลึกถึงพระพุทธเจ้าพุทธังสรณังคัจฉามิระลึกถึงพระธรรมธัมมังสรณังคัจฉามิระลึกถึงพระสงฆ์สังฆังสรณังคัจฉามิไม่ใช่รอบเดียวแต่ย้ำยืนยันลงไปทุติยัมปีแม่ครั้งที่สองตาติยัมปีแม่ครั้งที่สามเอาสิสามรอบอย่างนี้เนี่ยโอ้มันจะไม่มั่นใจยังไงไหวไม่ใช่แค่เพลย์ลิปเซอร์วิสนะปากขยับมุกมิไปไม่รู้เรื่องแต่ให้ด้วยการกระทำทางวาจา เหมือนคุณพนมอยู่ก็ด้วยการกระทำทางกายเป็นพลีกรรมเป็นการบูชาทางกายด้วยการกระทำทางใจด้วยอย่าให้เวลา10นาที15นาทีที่คุณมาทำพิธีกรรมเนี่ยมันเสียเปล่าเสียเวลาเฉยๆมันก็เสียเวลาจริงๆถ้าคนคิดว่ามันจะเสียเวลาเพราะว่าจิตใจมันไม่ได้คล้อยน้อมไปตามไม่แยบกายแต่ถ้ามีความแยบคายมีการระลึกรู้อยู่ที่ถูกต้อง10นาทีนั้นน่ะโอ้มีค่ากับเรามากนะ10นาที15นาทีคุณทำพิธีกรรมจิตน้อมดิ่งมีความนอบน้อมต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อุ๊ย3ข้อแล้วนะเนี่ยในโสตาปริยังคสีโสตาปริยังคสีคือองค์ธรรมคุณสมบัติคุณธรรมของผู้ที่จะไปสู่กระแสนิพพานนิพพานนี่มันลึกลงไปอีกนะท่านฟังแต่คุณไปตามทางที่ถูกไหมนี่3อย่างได้แล้วนะพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยอย่างที่4คือศีลศีลคือความเป็นปกติ5ข้อที่เราพูดนั่นแหละอทินาทานาเวรมณีไปจนถึงสุราเมรยะว่ากันไป5ข้อนี้คือความเป็นปกติคือศีลชนิดที่เป็นธรรมดาธรรมดาศีลเป็นความปกติในชีวิตของเรามี5ข้อศีล1สังโฆ2ธัมโม3พุทโธ4พุทโธธัมโมสังโฆและศีลเวลาที่เขาสมาทานศีลเป็นพิธีกรรมแบบนี้เนี่ยนะจุดธูปจุดเทียนนี่สี่อย่างนี้รวมกันนี่เป็นโสตาปัฏฐานคสีนะทุกฟังโอ้เราเสียเวลา10นาทีหรือ15นาทีสมาทานศีลเหล่านี้เนี่ยแล้วถ้าแบบเป็นพิธีกรรมที่ปล่อยให้ลอยผ่านไปเฉยๆไม่เข้าใจเนื้อหาในความแยบคายของเรื่องนี้ก็เสียเวลาเปล่าทุกฟังก็คนไม่แยบคายก็เสียเวลาเปล่าคุณเอาน้ำไปปั่นไปตีในหม้อเสียเวลาเปล่าเป็นการทำความเพียรที่ไร้ผลการมาครั้งนั้นก็ไม่มีผลเสียเวลาเปล่าไม่ได้เหนื่อยไม่ได้อะไรด้วยซ้ำแต่ถ้าคนที่มีความแยบคายก็อยู่ในพิธีแบบนี้เนี่ยตั้งจิตไปถูกต้องเอางาที่บดเป็นเยื่อแล้วใส่ลงในหม้อโม่ไปหมุนไปปั่นไปพรมน้ำไปด้วยด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสมด้วยความเร็วที่เหมาะสมใช้เวลาที่เหมาะสมเหมาะสมไม่เหมาะสม10นาที15นาทีนั่นน่ะโอ้จิตมุ่งดิ่งต่อพระนิพพานนะมาตามกระแสที่จะไปให้มันลึกลงไปไม่ใช่แค่เรื่องสมาทานศีลจุดธูปเทียนอะไรด้วยซ้ำเท่านั้นตามฟังยังรู้ถึงงานศพส่งน้ำพระพุทธรูปส่งน้ำคนตายหรืองานพิธีกรรมอะไรที่เขาจัดก็ตามเนี่ยนะตั้งอะไรไว้บูชายันสักอย่างใดอย่างหนึ่งต้องมาสวดบทอะไรหรือฟังบทอะไรที่เราไม่รู้เรื่องเข้าใจมีความหมายซ่อนแฝงอยู่ทั้งหมดนะอย่างบทที่เราไปฟังงานศพนี่คนตายก็ไปงานศพแล้วเขาก็สวดอะไรก็ไม่รู้ยาวด้วยเอ๊ะทำไมสวดเหมือนกันอีก 2-3 จบรู้ไหมความหมายถ้าเราไม่รู้นะต้องฟังไปนั่งอยู่30นาทีเนี่ยเสียเวลาเปล่าแต่คนที่เขารู้เนี่ยเขาได้ประโยชน์นะอันนี้ทั้งผู้พูดและผู้ฟังนะท่านฟังถ้าผู้ฟังไม่แยบคายฟังมาทำไม่ได้บอกไม่ดีพอเขาอธิบายเพิ่มก็บากเขาแถคนพูดพอพูดอธิบายไม่ดีเขาทำไม่ได้ก็ไปว่าคนฟังว่าฟังไม่ได้สับจะไปกระเดียดคนพูดคนฟังก็ใส่กันอีกท่านไม่รู้ตัวถึงทำนี้ครับเจ้ารู้ตัวถึงทำนี้หรือว่าท่านว่ายังไงก็จงกล่าวแก้กันมาดูพอเขากล่าวแก้คนฟังก็ว่าเขาแถเขาตะแบงทั้งคนฟังจะไม่ได้เป็นคนฟังประเภทที่ฟังไม่ได้สับจะไปกระเดียดคนพูดจะไม่ได้เป็นคนพูดที่ว่าแท้แต่แบงไปก็เพราะว่าต้องสองคนต้องมีความแยบคายมีความรัดกุมมีความรอบคอบถ้าคนฟังมีความแยบคายรัดกุมรอบคอบไม่ละหลวมการปฏิบัตินั้นก็จะดีได้ก้าวหน้าได้ทำให้เกิดมีขึ้นมาได้คนพูดถ้ามีการพูดโดยแยบคายรัดกุมรอบข้อไม่ละหลวมก็เป็นการแสดงการบอกชนิดที่เป็นไปตามลำดับไม่ตัดรัดให้ขัดความจะมีความดีความงามขึ้นมาในธรรมวินัยนี้ได้ทุกฝั่งหรือยังเสียงระฆังนี่ตีระฆังนี่เขาตีทำไมที่วัดนี่เอาสมัยก่อนนี่เขาพระอยู่กันตามมุมนั้นมุมนี้ตามป่าก็ตีระฆังขึ้นเนี่ยเผื่อว่ามีภิกษุเจ็บไข้ เรียกมาประชุมกันเพื่อที่จะทำยาดูแลรักษากันนี่คือเงินต้นเดิมมานะคนก็จะว่าโอ้ยก็เดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์มือถือก็โทรเรียกเอาสิไม่เห็นยากเลยโทรเรียกถึงเวลาก็โทรเรียกเอาแต่ว่าเสียงระฆังนี่มันหมายถึงความสามัคคีกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันช่วยดูแลเข้ากันได้เหมือนนมกับน้ำแต่คนที่เขารู้เขาได้ประโยชน์นะเขาควรจะต้องทำจิตยังไงคือความลึกซึ้งความแยบคายเนี่ยไม่ได้อยู่ที่แค่ว่าเสียงคุณได้ยินภาษาอะไรวาจานี่หรือว่ากายคุณจุดธูปเทียนหรือว่าพนมมือหรืออะไรอันนั้นมันแค่ภายนอกกายวาจาแต่ที่สำคัญมีความแยบคายนั้นคือภายในในใจของเราเนี่ยในใจของเราเนี่ยตั้งจิตไว้อย่างไรถ้าตั้งจิตไว้ด้วยความเป็นอกุศลนะพิธีกรรมอะไรที่มันศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยก็ตามเนี่ยมันก็เป็นอกุศลหมดมันก็ไม่ถูกมันไม่ดีหมดใช้ไม่ได้หมดไม่ได้เรื่องหมดแต่ถ้าจิตของเราเป็นกุศลนะท่านผู้ฟังคุณไปอยู่ในพิธีของใครก็ตามศาสนาไหนก็ตามที่ไหนก็ตามประเทศไหนก็ตามที่เขาจะเอาอะไรมาพรมใส่หน้าเราหรือว่าเราเขาอะไรจะมาครอบเราหรือเขาจะตัดหรือเขาจะเอาอะไรให้เรากินพิธีอะไรของศาสนาไหนๆก็ตามเนี่ยเป็นมงคลหมดนั่นหวังถ้าจิตใจเราดีนะจิตใจเราเข้าถึงนะจิตใจเรารู้ให้มันถูกต้องนะความเพียรการปฏิบัติพิธีกรรมนั้นน่ะจะไม่ไร้ผลคือมันไร้ผลแน่นะถ้าไม่ได้อยู่ในตามมรรค8จิตเราไม่ได้ตั้งไว้เริ่มจากสัมมาทิฏฐิเนี่ยอะไรๆก็ไร้ผลหมดแต่ถ้าจิตเราตั้งไว้อยู่กับสัมมาทิฏฐิตั้งไว้ให้ดีไม่ต้องพิธีเลิศหรูอะไรมากเอาแค่เดินจากบ้านไปที่รถเดินจากรถไปที่ทำงานเดินจากห้องนอนไปห้องน้ำแค่เดินนั่นน่ะความเพียรนั้นน่ะมีผลพิธีที่คุณเดินนั่นน่ะก้าวย่างออกไปเร็วหรือช้าจิตตั้งไว้เริ่มจากสัมมาทิฏฐิไปจนถึงสมาธิทุกอย่างก้าวนั้นมีผลเดินไม่ได้ใช่ปะไม่เป็นไรนอนเอาป่วยนอนพะงาบอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนั่นน่ะมีสัมมาทิฏฐิใช่ปะความเพียรนั้นมีผลทุกลมเข้านะทุกลมออกมีมรรค8อยู่เริ่มจากสัมมาทิฏฐิพิธีกรรมที่เรียกว่าคุณหายใจเนี่ยน่ะก็มีผลดีเป็นความแยบคายเป็นความรัดกุมเป็นความรอบคอบเราโชคดีมากท่านฟังที่พระพุทธเจ้ามาท่านบัญญัติเรื่องอริยมรรคมีองค์8ไว้เป็นความจริงอันประเสริฐที่เราไม่เกิดจักขุคือดวงตาที่เราไม่เกิดญาณคือความรู้ที่เราไม่เกิดความสงบระงับที่เราไม่เกิดความรู้อันยิ่งที่เราไม่ไปสู่ความเย็นคือนิพพานวันนี้เวลาหมดแล้วท่านฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเจริญพร